na legi baxna ñu na kon nak legi de sangam nañu jëli mu dugg hôpital waaw mu dugg bolok nak day san ñom Moussa Gaye daal di fimbi ko wër ko akay yërum teul day lañu bëgg dëgg bop bi saxalal ko benen bop jenn way waaw ñu daal di jël ben nit ko xaw yërum mom ci dëkk ba rek ku yërum teul day san te ñak ay mbokk ñu daal di dëgg bop Abraha defal ko waajé waxu wey ñu defal bop Abraha kele naja ki kon Namrous defal ko bop kele mom mom tabarakallah nit doxé fa tabbi geej waaw ñu nan suñu yegon duñ ko dag ak bay ko fever bi non suñu borom loolu ci djiblu motax téré yi net li ka ni ñu né yo ko fi djilé mom mi doon dekk yalla yo ko fi djilé waaw kéro bam ba Ibrahima taxawé daf na ko may yalla ji waaw way yo ko fi djilé tabarakal wala ya'lamu junud rabbika illa hu sal dara yalla yi kenn xam ko ko dul mom wa arsala alayhim yabal ci ñoom khayran ay picc ababil yu bare bare bare ben bindiko arab nak tabarkallah bëgg nit ñi bañ ñi yémi ci mbir mi ba wéndi ko tax mu leen di wax ne dañ leen doon sanni ay microbe waye microbe du dal ci nit ki tay ray ko tay microbe dina and ak nit ki bir bu yag door ko ray bu dé buy ray kon koku dafa mom dafa gëmul mbir mi te mën ta wax ni gëmuko mu bëgg wañi dose bi nak pour andil ko nit ñi tax mu bëgg ko waxe ci nonu sunu borom tabaraku taala mom li mu wax ay doj la wax yo xamne picc yaang koy sanni ci nit ñi legi nak ndax ñoom diiw gëm nañ ko wala ndax ñoom diiw gëmuñu ko lool nak du lu yittel alquranul karim du yittel sunu borom tabaraku taala wa arsala alayhim tayran ababil ci yanga deggul digal lol tofta lol tabarkal ñuy dem di ñew ci ñom tarmihim di len sanni bi hijaratin ci daj di len sanni bi hijara saghira daj wu tuti waaw min sijil ñu ne min tinin mutahajjir ka annaha rasasatun saqiya la takhilu ila ahadin illa qatalatuh waaw tarmihim bi hijara min sijilin bu joge ci sijil ñu ne min tinin mutahajjir waaw ci ban bo xane bi bu waw la ku mu ñew ci rek def la ñu def fa ja'alahum mudaflan ka asfim ma'kul niqab ñu wan fa ja'alahum kala dilan def ka asfim ma'kul niqab ñu wan ka waraq ash-shajar alladhi azafat bihi ar-rih waaw ni ko bu ñu won wala bok ni ko bu ngelaw fekk fam nek toxale ko fam nek yobbu ko fenen ni aw xob ñakke solo ci kanam ngelaw lu for non la Abraha ñayam yaak yeb ñakke solo ci kanam tabarakallah picci yoyé tabarakallah melni ko bo xamne wi aw fasu xef de ko tim lek ko yalla ray len ben par ben bañu jextak waaw docteur ali sabuni mune wa hadhi al qissa tadullu ala karamati allah lil ka'ba wa in'amihi ala quraish bidaf al adwi anhu moy qissa bi day tektale teranga ju yalla jox ka'ba gi ak cir bu mu way ak xewal go xamne xewal nako quraysh mi na ran nek way juru muhammad sallallahu alaihi wasallam ba jagnal len sen non yi nga xamne amuñu won pexam jagn len waaw motax fep fu doom adama nek doom adama ne yow jog beug la nogutu ngir la nga gem yalla ne yalla dox sa digeunte ak ñom nim doxe digeunte abraha ak kaaba gi tabarakallah kon li waron ci ñoom rek moy an ya'budullaha wa yashkuruhu ala ni'mahi lolu tax suratu quraysh tege ci man den defal li kon nak fal ya'budu rabb hadha albayt tabarakallah mu tax sal bi ci tege ci haji ibrahim moy benen wago lonku la bukkel bi nak moy nga lonku benen tabarakallah bukkel bi moy day def ben cercle mu teju lonku bi nak moy def ben lonku waye ci suuf du teju bu ko defé wago wi lonk wé wi lonk ko néna alquran karim non lañ mel bo ñëw ci quraysh ak kon fiili da melni quraysh mo bëgg lonk fiili tabarakallah fiili lonk hu maza yalla yalla fayal ñu suñu goor gogu tabarakallah waaw nak yalla ngi jéxal sar bi nga mënte jëlé né kon lim defal ñi jaar nañu jamm ko motax ba muy ñew inshallah da ngay dégg mu né falyabudu rabb hadha albayt ci dé jaar na jamm borom neeg bi jaar na jamm ndax lim leen jagnal tay kudul mom mu leen ko wona jagnal kon ku ngeen fi jox tir kudul mom tir bu ngeen ko jox koko yeyew ko man rek mako yeyew falyabudu rabb hadha albayt ñi ngi ñew ci xaar bi suñu kanam inshallah kon وفيها مع ذلك عجائب وقرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائي دا نجانغ تي خسبيت كيمتان ليتي نك اك كاتنو سونو بروم تبارك وتعالى ليتي نك تي والو نوت اك فايو اك دوم نيغا خامن نيو دي نونو بروم تفسير بال بحر نانا كان صرف ذلك العدو العظيم عام مولده الصعيد عليه السلام إرهاسا بنبوته إذ يجيء تلك الطيور على الوصف المنقول من قوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام البحر من والبتجي يلا والبتنوني بد دلو نيو تكابغا من يبقو تلي وني نيوك عليه الصلاة والسلام نيغا خامن نون لا ندان واني نيوك يونتي عليهم الصلاة والسلام ولا ييغا خامن موم لا يالا دان الاج سين نون يا بيغا خامن نيوك muy walu xarbaax ñek yoyu te daan jitu ñewuk yoonent gis ngeen yoonent yalla Musa li jitu ñewam xarbaax ya yoonent yalla Isa li jitu ñewam xarbaax ya yoonent yalla Zakaria li jitu ñewam xarbaax ya tabarakallah ak yeneen ak yeneen yalla alak len bi ad'afi junudi ci soldar ci nga xamne ci ñu gëna neew dool ci soldar ni la bok mu di ay picc ليست من عادتها انها تقتل بيتي دي خامي وون كون راي بيتي خامي وون كون راي تاي نك نيغي راي واو ناخ يالا لو مسانتاني سي باي مامي ني دافكو البحر لاكو واخ جوك جيروم نيت خاطر جيرومي تيمر افكو نيار كون صار بي سي جيرومي ايامي امبو نلو باري باري باري تي ياتو motax aji julli budé julli ba diko jang yow mi ci ginaawam ginaaw bu jéxalé fatiha yow lay waxal yow mi ci ginaawam yow lay waxal yow mi jaxlé ci aduna di jaxlé ci sab non di jaxlé ci nonu bu yalla di jaxlé ci nonu bu l'islam la la imam do lak arab yo xamné sa xel lay dalal ba soofa joge sa xel dal ba duto am tiitukaay mu ne la ginaaw bu mu jàngee fatiha ba ñaan ba ñëpp ne amin mu ne la yow mi sama ginaaw di tiit di xalaat ñiy jéem a yàq lislaam niñ ko mane di xalaat ñiy lal ay pexe xanaa gisoo ni yàlla defoon borom ñay ya xanaa yëgoo na mu defoon seen pexe ba sànk ko yebal ci ñoom ay picc yoo xam ne picc yu baree baree bari la picc yi di leen sànni ay doj yoo xam ne ma nga jóge ca sijjiil te kum dal ci ñoom def la ni xob woo xam ne ponk la ko won xanaa yëgoo loolu daal ni allahu akbar dara tee ci oom yëpp waaw allahu akbar yàlla mi def lii moo gën rëy ci ngay ciit tey waaw yàlla mi def lii moo gën a rëy ci ngay ciit tey daal di sijjiwaat jàng fatiha ba mu àgg waxoon naa leen fatiha lu muy tekki daal ci ñëwaat incha allah bu ñëwaat tecc ñaarelu saaram beneen saar bu mu jàngit loolu lay tekki maanaam day wax ak yow da ngay jóge ca carte kaay ba carte ba tabarkallah gagné dara wala gagné woo yaa xam wala nga njóoj ngaa ci xaalisu jambur ñoo ca jàkka ji nag léegi kenn xamuloolu dara imaam ni allahu akbar jàng fatiha ba mu jeex mu wax ak yow mela mbolem ñuy jëw tamit sama ginaaw ak ngoo bi nekk sama ginaaw di dajale alal te di ko continuer sama ginaaw te duñ xam fu mu jóge aram nak dagan na nek sama ginaaw yaakar ne lolou moy tax ñu gudd fan mukk lolou du tax manam lolou motax ñu bëgg wara xam xaar yi limuy tekki bobu imam nek suñ kanam diko jang ñu xam ko lolou moy tax ñu mëna tewlu da nga daan gis te jamono nit di julli kenn nek ci ganam yaag rek mu xam ci ginaawum ndax kaddu yi ci imam di wax ak mom mbokk ñu japp mbaxam yalla neena bismillahir rahmanir rahim alam tara khana gisu kayfa fa'ala naka la def rabbuka sa borom bi ashabil fil ta borom nyaya alam yaj'al kana khana deful kaydahum sen pexeya fi tadlil ci sankute wa arsala alayhim mayabal ci ñom tayran ay pitti ababil yu bari tarmihim ñu de len sanni bi hijaratin ci ay doj min ci jil bu joge ci sijil wala bu joge ci ban fa ja'alahum mu de len def ka'asfin ni awqab ma akulu ni wan tabarakallah yalla yalla defal ni tawfiq te defal len ko rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci defem sen radio digitali tafsir ngeen defal ay bes gu jël ci waxtu wi delu sunu ci katanu sunu borom tabaaraku ta'ala di lan ko defal ci ngeen ci and ak sen mbokk aliyun sall ginaaw bañu sante sunu borom tabaaraku ta'ala ñu ngi ci suñu téméri sar ak juroom ben mu di suratu quraish ginaaw biñu jeexale al fil suratu quraish ci sari wacc makka la bokk bokk ci sari gatti nek ñenti aya nga xamé né sunu borom nek li nañu la doxon digënté wa makka ak abraha ñi nga xamné ñoo dëkke makka di quraish légui ñooñu la sunu borom tabaaraku ta'ala di fatali nak xewal gim len defal demb ci al fil waye xewal gim len defal ci walu jënd ak jaay sarbi dina waxtane xewal yalla yim yag xewal doom adama xewal yalla yim yag xewal ahlu makka te bi xewal gi ñew fekk len ci ñaari rihla bu lol li masana jot ñu rihla ila al yaman bu nor masana jot ñu rihla ila sham te commerce waral ko dañ lan joge makka dem sham bu sayfu jote bo xamné ni shita mo jot nak ñu joge makka dem yaman bu ñi dem yobbu mars ndiss yi am makka ñu demé jënd fa mars ndiss ñi amul makka yoy lañu daan def bu ñi dem yobbu mars ndiss yi nga xamné amul fofa té am makka bu ñu aggé ba ñibbi fi mars ndiss yi nga xamné mo am fofa té amul makka ñu jënd ko andi commerçant yi ñu lañu def ñu fi joggé di dem bitim réew da ngay jëndé fi marchandise mi nga xamné yëk nga ni amul fofa so fay ñew so fay joggé di ñew fi nga jënd marchandise ma am fofa té nga yëk ni amul fi su lolu doxé moy doxalom commerce mu lolu doxul nak wala xaaliss yi res xaaliss yi fofa res su baba wala khalis virus lolou moy indi nak jafagne jafagne yi am ci walu commerce ba demé ba khalis virus nga xamné da nga fi yor lu upp la nga dan yor doora mëna am la nga dan am fofa lolou nak su baba moy indi jafagne jafagne yi mom lañuy wax dévaluation ak yunu démé yalla tabaaraku ta'ala téralé quraish ñaari xéewal yi mag yoyu مودي نعمة الأمن والاستقرار وهي نعمة الغنى واليسار خيولو أن سكرتي أك مونسم ريو waye xewul kom kom ak am ak jappandal lelen ginaaw nak defal na len xewal yi falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf sariu gatti buñ ci reey duggu ni ñu ko tambalé bañ ko tambalé ba légui li ci nekk ci balaga ci waxinu rafet al badi' wal bayan dañ ñu ko jema joxañ ci sar bi donte al qur'an al karim baqara ban nas lepp non la mel waye sar yu ndaw yi yu gatti moy gënal neexa tak motax biñ ci duggé ba légui ñu ci jema genné ak joxañ yoy nga xamné moy al balaga badi'iyat bayani di xam xam yo xamne ñi daan jang dañ leen daan jang bo jange al balagha ak al badi' ak al bayan ci nga daan timé texte xam li nga xamne moy djiblu wayu texte bi xam li nga xamne moy li mu umbu waye su fekke yoy reccina la tabarakallah man na am do leen xam ni nga leen bëgg xamé su ko defé loy nga xamne mom lay eumbu ko tuddé al balagha te balagha eumbu al badi' ak al bayan suñu jilé sar bi mën nañ ci amé ñent yo xamne ben bi moy at-tibaq tibaq moy baar yo xamne li ki di dox ak la ki di dox bokku ñu ñu dox waye fo génné ci li ci lay lay dugg le melni bu waxé ash-shita ak as-sayf noor ak nawet bu waxé al-ju' ak it'am mu xef ak lek bu waxé am amanahum ak min khawf muy sécurité ak ragal yoyu baat yi jakarlo jakarlo bobu mom lañu tuddé at-tibaq ci al-balagha ñu ko sar bi ëndé am solo lol tabarakallah ñu jëlé benen tamb bi mom lañu tuddé al-idafa al-idafa idafa moy ñu jël mbir momale ko mbir melni rabba hadha al-bayt borom ne bi borom ne bi limi tekki moy tedd nga gëna ci kaaba ga ndax yalla da ko momale bopam lu yalla mom momale ko bopam bokku ta li nga xamne moko mom waye momale ko bopam te mom ak lepp tabarkalla mi ngi ci bir sar bi ndax li nga mom mëna am keneen mom leneen lo xamne yéena bokk lu ngeen moom waaye cër bi mu am moom tax lim moom ëpp solo wala gën a tedd li nga moom mu ne rabba hadha albayt da mi ngi ci biir saar bi waxin wu am solo la ñetteel ba jiital lal maneesoon na ko ñàkk a jiital loolu tax li ilaafi quraish naqare firi suñu ko jiitalul suñu ko jiitalee dafa mel ni dañ doon wax falyabudu rabb hadha albayt li ilaafi quraish ilaafihim rilta alshitaa'i wasayf ñu taqdim ilf gi tazkiran binnicma ñu jiital ko ndax wone bu baax a baax xéwal gi nga xam ne moo ci nekk nañ tuddee taqdim ak taaxir fii kat yi dañ koy def léeg-léeg jiital baat indi ba ca tege ñeenteel bi ak tankir tankir mooy baat bu amul alif amul laam article bi ci nekk lañuy dindi mu nekk tankir ñaari baat a ngi fii baat bi ñuy wax juwoo muy xiif ak baat bi ñuy wax xawf muy ragal ñoom ñaar benn amu ci alif ak laam li muy tekki mooy xiif ba dafa metti ragal ga dafa rëy xiif ba mettee metti la leen lislaam fekk ragal gu reey la leen l'islam fekk falyabudu rabba hadha albayt. Moo tax al-imam al-fakhr borom at-tafsir al-kabir dafay wax ne i'lam ann al-in'am ala qismayn, ne maa ngi lay xamal ne xéewal ñaari xéewal la, xéewal bi yàllay xéewal nit ñi ci ñaari xéewal lay taxaw. Benn bi mooy jañal la lor te moom la suratul fiil doon doxal. Bu ñaar bi mooy bi jil la njariñ te mooy li suratu quraysh di dox. Bi leen yàlla jañalee lor ci suratul fiil, xëccal leen njariñ ci suratu quraysh, mu nekk ñaari xéewal yu mag yooyu. Kon nag la ci def rek mooy falyabudu rabb hada albayt, noonu la ko al-imam al-fakhr razi firee tabarakallahu ca tafsiram bu rëy ba muy tuddee at-tafsir al-kabir lil imam al-fakhr razi tabarakallah. Su ko defee suratu quraysh loolu la ëmb, dañu yàlla baaxe ba nu mën ko leeral te itam nu mën koo ànd ñun ñëpp jëriñoo ko. A'udhu billahi min ashaitaani rajim, bismillahi irrahmaani irrahim. Yàlla neen li iilaafi quraysh, am na lu quraysh mii noon, li quraysh mii noon am na lu mu doon def ci moom. لإيلافي قريش اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها فليعبدوا أن لقريش مينون تلال مينون أن لندن دفتمون ويل مينون لنقل نتلي لجي مينون ننكم مين قوى خمني jàppoon nañ ne duutu ñu taqalikook moom mukk waa bi ilaafi quraysh ilaafihim seen miin nga. Miin nga mooy rihlata shitaai wa sayf, boo xamee ne noor jot na ñu dem Cham, bu lool li jotee ñu dem Yaman jënd seen marchandise ñu fay yóbbuwaale. Xam ngeen ne caravane yu mag yooyu ci la Khadija daan bokk bintu Khuwaylid daan ànd ak ña nga xam ne ñoom daan àndal, te itam jigéen néew doole ci tukkim bitim réew, néew doole ci mbëkkanteeg buuxante ci marché bi, néew doole ci barab yu bare bare yoo xam ne xëccoo moo fa am. Moo tax Khadija bintu Khuwaylid daan wut góor goo xam ne mooy jiite li nga xam ne mooy caravane bi nga xam ne moom la am. Rëy la woon ko lool nag. Tabarakallahu ci la gise ku jub ku ñuy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu woo ko waxtaan ak moom ci mu jàppale ko ci commerce mii muy doxal, ndax yóbbante jënd ak jaay bu ñu ko deful ku wóor te commerce moomee lay dund. Boo yóbbantee ni di ko jëndloo marchandise bu dul ku wóor te ragal yàlla ci li muy def, ñaare lu mu jënd rek am ci lu mu dugal ci poche wala yu demee niki yooyu. loolu tax léeg-léeg nga yónni benn nit ci barab wala kenn nit ci barab mu dem nga yónni ko luy jar 12000, mu jënde ko 11000, def mu ca facture ba 12000, def ca poosam 1000, daal di ñëw jox la. Nga ne ko jërëjëf, mu ne jërëjëf. Am nay gars yoo xam ni yu baree baree bari dinañ ci di faral di doxal yooyu, te itam ñaare commerce mu doxul rek yu lëj yooyu moo koy lëjal. Moo tax ci rabi Khadija gisee alayhi salatu wasalaam ci njub gi mu proposé ko loolu, ne ko nako jital geleemam yeek ndeg meeg yoyu salawatullahi wasalamu alayhi dadi nangu ni and di dem rihlatu shitai wa sayf tabarakallahu mu gis ci benefice lum dawul gis gis ci njarte lum dawul gis kérok la ne ko ku mel ni yow day du nango won ak denc ku mel ni man dina ko seyel waaw ndeysan soxna ci nako ku mel ni yow ci njub ci bax ci xamne alal du mburum al du mburum xëccoo xamne njub moy defar aduna ku mel ni yow day su bëggoon soxna su mel ni man bu ko dencé dina bax ci mom salawatu llahi wasalamu alayhi xamal ko ne ko yow day ku mel ni yow ku mel ni man bu ko dencé dina am ci mom tabarakallah yaakar ñu dox ko tabarakallah ba khadija nek soxnam mom ali salatu wasalam kon gis nga rihlatu shita'i wa sayf jigen nya nga ci won waye xamul nañ ne bu len goor roxandi wul ci lolé du bax wa mu ñaari tuk yoy ndax dañu daan tukki li tijara di indi aw ñam ci rew ma di fi indi ay yere di ci am bénéfice ci dem bi ak dik bi waye yoyep dawun ci am ñakare akum tit ndax lan li len sunu borom tabaraku taala defal ci ak dal nga xamne ñi daan galankor nit ñi dawun len galankor ndax ñom dina wax ne haulahi jiranu baytillah wa sukan haramihi fu wa makka ma segen dañ ñu ne ñi ñoy wa makka ñu dekk kaaba yalla gi kon lu way mëna mëna togn na leen ci bayyi ñom wa ñi ñoy wa makka ñu dekk gi neegu yalla bi kon lu way mëna mëna togn na leen ci bayyi ñom tabarakallah lolu ak taw lu gu reey gu leen tabaraku taala defal ñom ñi nga xamne ñoy wa quraish lutax ci seen biir la rasulullah sallallahu alaihi wasallam nara feñ ci seen biir la yunusi bi alayhi salatu wasalam nara feñ kon teranga bu nek jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dina len ko defal wa nak dañ wax ne wala wa yaman ak wa sham ñan hum ahlullahi li'annahum wuladul ka'ba ni wa kër yalla lañ ndax ñoom ñoo fété wo kaaba gi kon nak bu len len lor wala wala tawlimu bu len len togn lolu tax bi nga xamé né ñay ñe jog nañu té abraha jitan leen ñu dik ci kaaba ga la ci xew xew ci tax na nak wa makka seen kota gëna yëkëti ko ci ñi leen ragalon gën leen ragal ñi leen respecté won gën leen respecté ñi leen ormalon gën leen ormal ndax li nga xamne mo xew tay te moy seeni non ñoo jog nar leen songu songu gën leen ra songu sunu borom tabaraku taala songu leen fa ja'alhum ka'asim ma'kul wala tax nak far ñi leen ragalon gën leen ragal ñi leen ormalon gën leen ormal tabarakallah boba la nit nité boba nit dafa nité tabarakallah moori gënëna magal fasdada tilkal manafi wal matajir commerce mi gëna yaatu commerce mi gëna yok ba gis ngeen legi tabarakallah ñoo nga xamni ñu dëkke barab yoy li ñu am ci alal mënu ñu ko dundé tabarakallah bo muy tool sax alal jamana indi ak daw wala yu ñu démé kon li nga xamni moy quraish tabarakallah seen taxaway yi ak ñeñu mi noon mu di tukki di jënd ka jaay bu waxtu yu jotee nga tukki dem barab sàngam bu waxtu yu jotee nga tukki dem barab sàngam ndekete tukki lu yàgg la ci kaw suuf rich la lu yàgg la ci kaw suuf ndax li yàlla di nekk li ci saar bii ba muy xew jiitu na ñëw jamono salawatullahi wasalaamu alayhi mu ñëw jamono fekk leen ca and ca tabarakallahu ba la ca xew xew ca ci wàllu koom-koom ak yaatal moo tax Khadija li mu defoon ci ànd ak moom rëccu wu ko ndax li mu ko xoolee ne ko ku mel ni yow bu bëggoon soxna su mel ni man nangam nangam loola ba ko Ali sallallahu alayhi wasallam nangulee ba ñu demee ba ci biir dafa am benn bis Khadija woote rey ñu ñu baax ñi tabarkàlla ñëpp fekke ko mooy leen réunion bi ñaari baat rek la ñaari baat rek waaw réunion d' information lañ ko waxee xayma mu informé leen mooy bëggatuma moom ñu may moom waaw réunion bi daal mooy loolu bëggatuma moom ñu may moom lu xew léegi mu ne dama bëgg kii ma moom moomaale maak li ma moom